Prawdziwa riposta na kaca. Środek spożywczy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 27 lipca, minęła 15. Jolanta Pawlak i Artur Wertowski, zapraszamy na serwis Trójki. Nie pomagają apele i ostrzeżenia. Kolejne osoby trafiły do radomskich szpitali po zatruciu prawdopodobnie dopalaczami. Sanepid zamyka coraz więcej kąpielisk. Powód? Zakwit sinic. Przed nami jedno z największych wydarzeń muzycznych w tym roku. Lato z Radiem Festiwal 2018 w Gdyni. W Radomiu na Mazowszu kolejne dwie osoby trafiły do szpitala po zatruciu prawdopodobnie dopalaczami. To mężczyźni w wieku od 18 do 57 lat. Najstarszy z nich zmarł, mówi dyrektor radomskiego sanepidu Lucyna Wiśniewska. Tego mężczyzny, który zmarł niestety, stwierdzono w ubraniu taką substancję krystaliczną, ale on nie chciał powiedzieć, co zażywał i została ta substancja zabezpieczona i przez prokuraturę jest prowadzone dochodzenie i mamy dostać do zbadania. Od soboty to już 7 przypadków zatruć w Radomiu. W szpitalach jest jeszcze 2 mężczyzn, a stan 18-latka jest poważny. Chyba tam doszło już do uszkodzenia nerek, więc nie wiemy, jak długo ta hospitalizacja potrwa, ale na pewno jeszcze przez kilka dni na OIOM-ie będzie. Być może, że to tylko przejściowe uszkodzenie nerek, ale no to zobaczymy. A ratowanie osób po dopalaczach jest trudne z wielu powodów, dodaje Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji. Cały czas skład tych środków zmienia się i to jest to niebezpieczeństwo, że kiedy osoba odurzona takim środkiem trafia chociażby na izbę przyjęć, tak naprawdę największym utrudnieniem jest to, że nie wiemy, co dokładnie zażyła. To jest problem, bo nie wiemy, jak zadziałać, nie wiemy my, policjanci, ale nie wiedzą również ratownicy medyczni, jak zadziałać, żeby pomóc takiemu odurzonemu człowiekowi. Dopalacze zabiły też w ostatnich dniach 24-latka z Ostrowa Wielkopolskiego. Jego 2 młode towarzyszki trafiły do szpitala. To nie są dobre wiadomości dla urlopowiczów. Zamyka coraz więcej kąpielisk. Powód? Zakwit sinic. Nieczynne są kąpieliska Dzika Plaża na Zalewie Zegrzyńskim na Mazowszu, Malta na Jeziorze Maltańskim, Gdańsk Stogi na Zatoce Gdańskiej, Lewityn na rzece Dobrzynce w Pabianicach, czy przystań wodna w Nowych Siołkowicach na Opolszczyźnie. A w Pomorskiem zamknięte są niektóre kąpieliska, m.in. w Juracie, Karwi, Białogórze, Jastrzębiej Górze, Chłopowie, Władysławowie, Jastarni, Ostrowie, Gdyni, Gdańsku i Łebie. U osób, które napiły się wody z zakwitem lub pływały w żuchach glonów może się pojawić wysypka na skórze, swędzenie, uzawienie oczu, wymioty, biegunka, gorączka, bóle mięśni i stawów. Senat przegłosował tak zwany mały ZUS dla drobnych firm. Po zmianie będą one mogły płacić obniżone proporcjonalnie do przychodu stawki na ubezpieczenia społeczne. Zdaniem prezesa Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezarego Kazimierczaka zmiana przepisów pozwoli małym firmom na stabilizację, a z czasem da im także szansę na rozwój. Spowoduje, że przynajmniej 100-200 tysięcy tych ludzi wróci na legalny rynek pracy. Rząd na tym zarobi, budżet na tym zarobi. Tak zwany mały ZUS ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku i będzie dotyczył tych osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, których przychody w tym roku nie przekroczą średnio miesięcznie 5250 zł. Mali przedsiębiorcy po zmianie prawa mają płacić około 660 zł, a nie jak do tej pory 1200 zł. To będzie jedno z największych wydarzeń muzycznych w tym roku. Za miesiące lato z Radiem Festiwal 2018 w Gdyni. Polskie Radio zaprosiło 16 czołowych artystów polskiej sceny muzycznej. Na skwerze Kościuszki w Gdyni wystąpią m.in. Cortez, Monika Brodka, Organek, Koma czy Krzysztof Zalewski. Koncert otworzy Polka Dziadek w nowoczesnej aranżacji Andrzeja Smolika, który na antenie Polskiego Radia przyznał, że jej stworzenie było trudnym muzycznym wyzwaniem. Początkowo myślałem sobie o tym, że skomponuję od nowa, czyli użyję współczesnych instrumentów, zbuduję taką strukturę, która by po prostu była absolutnie autonomiczna i nowa. I mocowałem się z tym naprawdę bardzo długo. W komputerze gdzieś tam zalegają po prostu przeróżne wersje i nic. I tym ostatnim jakby podejściem było to, że no trochę poddając się w konfrontacji po prostu z tym dziełem, użyję oryginalnego śladu i go tam trochę potnę i po prostu wtopię w jakąś taką bardziej współczesną strukturę, bo tylko tak może to zachować jakąś po prostu spójność z tą przeszłością. Koncertów będzie można posłuchać na antenach Polskiego Radia. Dziennikarze ze specjalnego studia festiwalowego będą przekazywać relacje na antenach jedynki, trójki, czwórki i PR24, a portal polskieradio.pl przeprowadzi transmisję wideo z obu festiwalowych scen. To był serwis Trójki.

who you know. Friend or foe, friend or foe. Detroit City, Detroit City. That's what I believe in. That's what I say. Don't come my way. For the music, the music. I need it all night long. Hold it down. Hold it down. For the listeners, you're never really wrong. Hold it down. Hold it down. For the music. Początek naszego spotkania należy do Moody Mena i utworu Hold It Down, pochodzącego z pełnometrażowego albumu tego amerykańskiego producenta. Płytę wydano w 2014 roku, w planie jest nowa. Pierwsze zapowiedzi mówiły o czerwcu, ale sprawa, jak widać, nieco się przedłuża. Sięgam na wstępie po tego artystę, ponieważ w zeszłym roku był jedną z najważniejszych gwiazd, które wystąpiły na festiwalu Audio River. Dla mnie, przyznam, obok Carla Craiga i Trias Belleville, czyli Derricka Maya, Kevina Sandersona i Juana Atkinsa, tą najważniejszą. Tak było w zeszłym roku na Audio River. Za kilka godzin festiwal rozpocznie się bodaj po raz 13 i proszę sobie wyobrazić, 6 raz z rzędu przed rozpoczęciem wyprzedano wszystkie bilety, co tłumaczy brak kas na terenie festiwalu, z czego zawsze się trochę śmiejemy. W każdym razie rok temu na płockiej plaży w ciągu jednego dnia bawiło się około 30 tysięcy osób, zatem spokojnie można powiedzieć, że mamy tu do czynienia z największym festiwalem z muzyką elektroniczną organizowanym w Polsce. I podobnie jak pewnie większa część festiwalowiczów w tej chwili, ja również jestem w drodze do Płocka, zatem nasze dzisiejsze spotkanie jest pocztówką dźwiękową, mającą się wpisać w to wszystko, co czeka nas w Płocku przez najbliższe 3 dni. Na tę okoliczność przygotowałem miniset DJ-ski, który prawie w całości wypełni audycję i mam nadzieję umili podróż wszystkim jadącym na Audio River, ale też może zachęci innych słuchaczy do przybycia w przyszłym roku na ten festiwal, który, przypomnę, organizowany jest pod patronatem Trójki. Detroit Experiment, Junkie XL, londyński Tape to Tape, Todd Terje i Saint-Germain to bohaterowie tej zmiksowanej opowieści i ich utwory, które właśnie w takiej kolejności będą następować po sobie. Zatem już teraz przed nami kilkudziesięciominutowa przygoda z muzyką taneczną podana w formie autorskiego mixtape'u. Szerokiej drogi, pięknego weekendu i wspaniałych wrażeń. Na pierwszą relację z festiwalu zapraszam już jutro w Radiowym Domu Kultury między godziną 13 a 15. Życzę Państwu dobrego pasma przenoszenia z prośbą, aby kontrolować gaz, bo nóżka przy takiej muzyce może być ciężka. We'll be right back. easy listening underground house music. With much respect to Smack Production and Music Station, our favorite underground house label. Respect to all the DJs that play real house music. Dimitri in Paris. Loic, Radio Nova in Paris. Mandrax in Switzerland. Little Louis Vega. Kenny Dope Gonzalez. Frankie Knuckles. Todd Terry. Roger Sanchez. And all the DJs who keep New York's underground house sound alive. Ukłony dla wymienionych DJ-ów i w sumie krótka historia muzyki elektronicznej przedstawiona w utworze What's New Saint-Germain. Przed tą kompozycją w moim autorskim mixtape'ie pojawiły się dwa super energetyczne utwory z płyty It's Album Time, to daterie. Wcześniej londyński duet Tape to Tape i ich nagranie Pure and Easy. I ta zbitka, mam nadzieję, w jakiś sposób przypadła do gustu wszystkim miłośnikom współczesnego disco. Nieopisany na winylu Junkie XL w kompozycji Dream On, ten utwór pojawił się jako drugi, a całość otwierał bardzo ważny w niektórych kręgach utwór Think Twice, stworzony w przedsięwzięciu Detroit Experiment. Producentem płyty, na której znalazło się to nagranie, był Carl Craig. Rozmawiałem z nim na temat tego wydawnictwa, jak i tego wszystkiego, co stało się pod szyldem Detroit Experiment. Pięknie wspominał tę historię, a że płyta jest doprawdy wyjątkowa, to za jakiś czas poświęcimy jej dużo uwagi i usłyszą Państwo, co na jej temat mówił właśnie Carl Craig. To w nieco dalszej przyszłości, a o tej najbliższej opowie Jan Niebudek, który co piątek zaprasza do teatru. Klata, Garbaczewski, Glińska i Wyrypajew. To tylko część nazwisk reżyserów i reżyserek teatralnych, które co roku usłyszeć możemy w kontekście kolejnych rocznic wybuchu Powstania Warszawskiego. Dyrektor Muzeum Powstania, Jan Ołdakowski, zaprasza artystów do przygotowania spektakli, które niekoniecznie wprost nawiązują do zrywu z sierpnia 1944 roku, a coraz częściej mówią po prostu o wojnie i jej mechanizmach. W tym roku Ajas Maszyna, spektakl, który historię o Ajasie, dzielnym wojowniku pokrzywdzonym decyzją Ateny o nieprzyznaniu mu zbroi po zmarłym Achillesie, łączy z tematyką współczesnych manipulacji władzy i cyberbroni. Mówi reżyserka Natalia Korczakowska. Historia zapisana w Sofoklesa jest historią niezwykle uniwersalną i dotyczy każdego bohatera w każdej wojnie. I dzięki temu, że jest uniwersalna, to umożliwia dialog jakby z pewnymi problemami związanymi z tym, jak się traktuje bohaterów wojennych i co się robi z ich wizerunkami jako coś, co jest uniwersalne po prostu i jakby jest to wypowiedź artystyczna, a nie próba jakiegoś opowiadania się po którejś ze stron, bo jakby my mamy dwie, prawda? Jedna jest taka, która mówi, że powstanie było słuszne, i a druga, która mówi, że powstanie było straszliwie szkodliwe. Więc ja próbuję to obejść, rozmawiać przez sztukę, przez Grekę, która była też zresztą pisana na święta narodowe, czyli krótko mówiąc, sama sytuacja święta narodowego mnie interesuje. Interesuje mnie w ogóle robienie spektaklu w ramach święta państwowego, bo to jest to, co było jakby środowiskiem naturalnym greckiego dramatu, a jakby nawet u Sofoklesa, który był wielkim patriotą, te dramaty służą dyskusji o demokracji, o tym, co w niej działa, co w niej nie działa. Więc ja próbuję wykorzystać te okazje, zamiast jakby mówić ludziom, którzy to przeżyli, co przeżyli, co przeżyli, bo wydaje mi się, że oni wiedzą najlepiej, co przeżyli i że jakby najlepszym podejściem do rozmowy z nimi jest jakby bardzo poważna, jednocześnie lekka rozmowa na temat tego, czym dzisiaj jest wojna i czym dzisiaj jest święto narodowe i czym dzisiaj jest bohater i jak się takiego bohatera traktuje. A to już autor muzyki, a właściwie dźwiękowej instalacji, która stanie się częścią spektaklu, Wojtek Blecharz. Nie chciałem pisać ilustracji, nie piszę już muzyki do teatru i od początku mówiliśmy się, że zrobię instalację dźwiękową, która będzie jakby równoległą warstwą dziejącą się podczas spektaklu i muzyka, którą przygotowuję, jest rozpisana na maksymalnie 100 małych bezprzewodowych głośników i Natalia Korczakowska poszukiwała jakby metafory Ajasa, człowieka maszyny, który staje się dźwiękową bronią, która niczym wirus zakaże publiczność i te głośniki w pewnym sensie wchodzą w jakąś taką interakcję z publicznością. Na scenie m.in. Paweł Smagała, Halina Rasiakówna i Dariusz Maj. Ajas Maszyna premierowo w noc rozpoczynającą 74. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, a później do końca weekendu. W Gdańsku tymczasem jedno z najważniejszych wydarzeń roku. 22. Festiwal Szekspirowski. Ponad 30 spektakli, w tym 12 w konkursie głównym. Widzowie zobaczą m.in. Macbetha w dialekcie sardyńskim, Miarkę za miarkę, wspomnianego już dziś Jana Klaty, zrealizowaną w Pradze, a także Sen nocy letniej, który Ewelina Marciniak wystawiła we Fryburgu w Niemczech. Poza tym hiszpański La Fiesta del Viejo, czyli w dosłownym tłumaczeniu Święto Starego, czyli zrealizowaną w konwencji rodzinnej imprezy adaptację Króla Lira oraz po raz kolejny w tym roku Sen nocy letniej Teatru Mostagel z Teheranu. Festiwal Szekspirowski potrwa do przyszłej niedzieli. Tyle od Jana Niebudka, a na samo zakończenie fragment ostatniej płyty Oshibaraka, formacji, której liderem był Agim J. Lili. Agim dziś w nocy wystąpi na festiwalu Audio River. Od kilku lat robi solową karierę, co po wielu kolaboracjach, czy to w Nerwach, czy wielu innych przedsięwzięciach, gdzie był producentem i członkiem zespołów, dziś jest jednym z wiodących artystów polskiej sceny elektronicznej. Bardzo czekam na jego występ w Płocku, bo mam wrażenie, że najzwyczajniej odstaje od wielu elektroników. Jego muzyka, zwłaszcza na tych występach scenicznych, brzmi jak kogoś z Niemiec czy Wielkiej Brytanii. W każdym razie w nocy z soboty na niedzielę chcę przypomnieć koncert Oshibaraka, który odbył się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. A wszystko z powodu chęci porównania i pewnie poniekąd pokazania pewnej drogi, którą przeszedł ten polski producent. Bardzo dziękuję za wspólny czas. Widzimy się w Płocku. Mam nadzieję, że uda się przywieźć sporo koncertów tam zarejestrowanych. Zobaczymy, co czas przyniesie. To był mój anagram, a ja nazywam się Michał Margański. Do usłyszenia również w Radiowym Domu Kultury jutro między 13 a 15, kiedy to przedstawię Państwu relację z pierwszego dnia festiwalu Audiolibre. To promocja. Co się dzieje w świecie samochodów i motocykli? Czy wiemy, czym jeździmy i czy wiemy, jak jeździć? Na trzecim biegu. Audycja motoryzacyjna w Trójce. Porady, testy, ciekawostki. Dziś około 18.45. Tomasz Gorazdowski, zapraszam. Sponsorem audycji jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.